wartościowym dla nowych środków do 40 tysięcy złotych. Oprocentowanie w skali roku. Oferta do 17 czerwca na bgżoptima.pl. Teraz w Saturnie do tabletów, laptopów i smartfonów powyżej 600 zł dodajemy 5 giga internetu Orange. Na przykład do laptopa Lenovo G510, procesor Intel Core i5 za 2399 zł. Szczegóły na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To był program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 11 kwietnia, jest 10. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Wypadek autobusu ze szwedzką młodzieżą na A4 pod Legnicą na tej autostradzie. Dziś sporo utrudnień, szczegóły za moment. Wicepremier Piechociński gotów do spotkania z górnikami. Sytuacja finansowa kopalń coraz cięższa. Proces po kilkunastu latach od zamachu w Wielkiej Brytanii. Przed sądem stanie przedstawiciel IRA oskarżony o zabójstwo prawie 30 osób. Od rana sporo problemów na autostradzie A4. Najpierw doszło do wypadku ciężarówki w okolicach Złotoryi. Jedna osoba została ranna. Droga wciąż jest zablokowana w obu kierunkach i tak może być jeszcze co najmniej przez 2 godziny. Wszystko dlatego, że ciężarówka zahaczyła o bramkę opłat i przewróciła się na jezdni. Na czas demontażu bramki konieczne było zamknięcie ruchu również na drugiej części drogi. Kilkanaście kilometrów dalej na wysokości Legnicy, także na A4, do rowu wpadł autokar. Jechały nim dzieci ze Szwecji. Autobus z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na pobocze, ściął przydrożne znaki i przewrócił się na bok, mówi Paweł Petrykowski z Dolnośląskiej Policji. To cały czas na miejscu pracują policjanci. Najważniejsze w pierwszym momencie było udzielenie pomocy osobom, które doznały obrażeń. Taka pomoc jest udzielana. 3 osoby, w tej chwili mam informację, zostały przewiezione do szpitala celem szczegółowszych badań. Natomiast też część pasażerów jest opatrywana przez pogotowie. I tam także są utrudnienia w okolicach Legnickiego Pola. Jeden pas A4 w kierunku Wrocławia jest zablokowany. Wypadek w kopalni w Doniecku. W wyniku wybuchu gazu zginęło 7 górników. Do zdarzenia doszło około 5 rano. W rejonie eksplozji pracowało ponad 50 osób, poinformował ukraiński nadzór górniczy. Kopalnie na Ukrainie należą do najbardziej niebezpiecznych na świecie. Dochodzi tam do wielu wypadków. Od dawna mówi się o oszczędzaniu na BHP. Teraz o problemach polskich kopalń. Szef resortu gospodarki deklaruje w Trójce gotowość do spotkania z górnikami. Wczoraj związkowcy ze Śląska zażądali pilnego zwołania zespołu trójstronnego do spraw bezpieczeństwa socjalnego górników, bo pogarsza się sytuacja finansowa kopalń. Istniało zagrożenie, że kompanii węglowej nie wystarczy pieniędzy na wypłaty. Wicepremier Janusz Piechociński zapewnił w salonie politycznym Trójki, że o sytuacji górnictwa rozmawia na bieżąco. Raz przynajmniej na 2 tygodnie jestem na Śląsku i spotykam się z menedżerami i reprezentacją załogi. Będzie takie spotkanie, panie premierze? Będzie, oczywiście spotykamy się sukcesywnie, tylko że jeśli mówimy tylko o socjalnym, to też porozmawiajmy o wymiarze ekonomicznym. I tu problemem jest cena surowca. Węgiel ze Śląska kosztuje zazwyczaj ponad $80 za tonę, a na przykład węgiel kolumbijski $63, stwierdził wicepremier. I właśnie z powodu takiej sytuacji na rynku w ubiegłym roku kompania węglowa straciła ponad 1 miliard złotych. Wczoraj udało się znaleźć ponad 350 milionów dla prawie 55 tysięcy pracowników na wypłaty, ale problem pozostaje, przyznaje wojewoda śląski Piotr Litwa. Na razie sytuacja została zaspokojona, powiedzmy sobie, w perspektywie 3-4 miesięcy. Jest perspektywa zasilenia kompanii dodatkowymi środkami finansowymi, które będą pochodziły ze sprzedaży najlepszej kopalni tej firmy Knurów Szczygłowice. Na kupno tej kopalni zdecydowała się Jastrzębska Spółka Węglowa, która jest w lepszej sytuacji finansowej. Wczoraj podpisano przedwstępną umowę. Cena za zakład to prawie 1,5 miliarda złotych. Rodziny ofiar czekały na ten moment ponad 15 lat. Przed sądem w Irlandii Północnej stanie dziś mężczyzna oskarżony o zamordowanie 29 osób w zamachu bombowym w Omagh. Do zdarzenia doszło w sierpniu 1998 roku, a zamachu dokonała prawdziwa IRA, rozłamowa grupa terrorystyczna niepogodzona z podpisanym kilka miesięcy wcześniej porozumieniem pokojowym. Zamieszkały w Republice Irlandzkiej 43-letni Seamus Daly został aresztowany w poniedziałek na terenie Irlandii Północnej i wczoraj policja przedstawiła mu zarzuty. Zamach w Omagh był najgorszym aktem terroryzmu w prawie 30-letniej historii konfliktu w Ulsterze. Wśród 29 ofiar byli kobieta w ciąży z bliźniętami, niespełna 2-letnie dziecko i 6 nastolatków. 21 osób zginęło na miejscu, 8 zmarło potem z ran. Po zamachu aresztowano 19 podejrzanych, ale tylko jeden z nich został skazany w procesie w Republice Irlandzkiej. Wyrok został jednak później unieważniony ze względów proceduralnych. Fiaskiem zakończył się też drugi proces w Irlandii Północnej. 3 lata po zamachu rodziny ofiar pozwały do sądu grupę podejrzanych. Była to jednak sprawa z powództwa cywilnego i choć sąd uznał odpowiedzialność 4 z nich, mógł jedynie zasądzić odszkodowania w wysokości 1 600 000 funtów. Jednym ze skazanych w tamtej rozprawie był Seamus Daly, który teraz będzie odpowiadał w procesie karnym. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn.

Program trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po 10:00. Uzupełnienie prognozy pogody. Świeci słońce i robi się cieplej. Miłego weekendu życzy z Konina Artur. A w radiu dla Państwa dziś Michał, który realizuje, Piotrek, który dba o wszystko i Piotrek, który mówi. LP Trójka. A Piotrek, który dba o wszystko, ma dla Państwa teraz płyty. 71335, koszt połączenia złotówka i 23 grosze. Proszę napisać imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Jacek Kaczmarski, płyta zatytułowana In Memoriam. Tradycja. Spójrzcie na królów naszych poczet, kapłanów durnej tolerancji. Twarze jak katalogi zboczeń niesionych z Niemiec, Włoch i Francji. W obłokach rozbujałe dusze, ciała lubieżne i ułomne, fikcyjne pakty i sojusze, zmarnotrawione sny koronne. Nie czyja inna, lecz ich wina, sojusz Hitlera i Stalina. Spójrzcie na podgolone łby, na oczy zalepione miodem, wypukłe usta żądne krwi, na brzuchy obnoszone przodem, na czuby, wąsy, brody, brwi, do szabel przyrośnięte pięści, po dumnej szlachty pyszne dni. Naszemu winne są nieszczęściu, to za ich grzechy myśmy czyści, gnębią nas teraz komuniści. Sejmy, sejmiki, wnioski, weto, i nie oddamy praw o włos. Ten tłum idący za lawetą, nieświadom co mu niesie los. Nie, to nie nasi antenaci, nie mamy z nimi nic wspólnego. Nie będą nam ułani braćmi, my już nie dzieci Piłsudskiego. To ich historia temu winna, że nasza będzie całkiem inna. Zapomnieć wojny i powstania, jedynie słuszne szarpać dzwon narodowego, byle trwania w zgodzie na namiestniczy tron. W zamian w tej ziemi nam mogiła i przodków śpiew jak echa kielich, że jeszcze Polska wtedy żyła, gdy za nią ginęli. Jacek Kaczmarski, pięknie wydana płyta zatytułowana In Memoriam. 71335, poprosimy o imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Dwie takie płyty mamy dziś dla Państwa, bo to nasza płyta tygodnia. 12,5 minuty po 10:00. Co by tu teraz zrobić? Może skoczymy na chwilę do archiwum, co? alp3.pl, na dwie krótkie chwile do archiwum listy przebojów trójki.

Joe Cesare i taka wycieczka do Budapesztu. Przy okazji zapytam, czy być może słuchacze listy gdzieś w Budapeszcie także. 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. Joe Cesare czeka na Państwa głosy. Zapomniałem powiedzieć zupełnie, że tu świetny jest ten drugi plan, taki niby chórek. Au, au. I to sprawia, że nagranie jest bardzo przyjemne i spokojnie mogłoby dzisiaj debiutować jako jedno z wielu na 30. na przykład miejscu listy przebojów programu trzeciego. Dziś wywrotowe. To jest nagranie zatytułowane Black Sunday. Mando Diao, proszę posłuchać i napisać, co Państwo sądzą. Właśnie, gdyby ktoś powiedział, że to nagranie pochodzi z 1987 roku, to chyba, mówiąc kolokwialnie, nie byłoby trudno się wkręcić. Mando Diao, Black Saturday, tak jest zatytułowany ten utwór i znajdą go Państwo w zestawie do głosowania. Do której głosujemy? Zapomniało mi się, jestem w trasie i dotrę do internetu chwilę po 11.30. Pani Justyno, jeszcze Pani zdąży. Jeszcze dokładnie półtorej godziny głosowania. Dziś po 19.00 zaprasza Państwa Marek Niedźwiecki. No i z sygnałów Państwa wynika, że być może dzisiaj rzeczywiście będzie rozrywkowo wieczorem. Mogą się zdarzyć różne rzeczy, bo listów Państwa sporo i sporo osób mówi o tym, że wywrotowo zagłosowało dzisiaj na listę. To żeby jeszcze bardziej namieszać mój wielki faworyt w zestawie do głosowania. Tylko 2 minuty 4 sekundy. Takiego utworu chyba jeszcze nie było na liście. Zatytułowany jest Railroad of Sin. Facet nazywa się Stargill Simpson. Like all along, I've been learning how to live. Well, for years I've been drifting like a boat. Dwie minuty bardzo konkretne. Railroad of Sin, Stargirl Simpson. Tak się nazywa ten pan. Cały czas słuchając tego utworu zastanawiałem się, gdyby to weszło na listę, co mam zrobić? No bo wejść pod stół i zaszczekać to jest takie za bardzo banalne. A coś bym wykonał, gdyby to się znalazło w zestawieniu, no chociażby w poczekalni. Stargirl Simpson, przypominam. No i głosowanie jeszcze przez godzinę i 27 minut. Pana Pola to nie przedstawiam. Save Us, Sir Paul McCartney w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. I jeszcze jeden taki nieoczywisty utwór. Proszę zwrócić na to nagranie uwagę. Świetna nowa płyta Robert Cray Band. Nowa płyta Robert Cray Band, You Move Me, tak jest zatytułowany ten utwór i też znajdą go Państwo w zestawie do głosowania. Teraz bardzo dobre wiadomości dla fanów zespołu Nazareth. Być może już Państwo wiedzą, 9 czerwca nowy album formacji Nazareth. Krążek jest zatytułowany Rock'n'Roll Telephone i znajdzie się na tej płycie 11 nowych kompozycji. Będzie także dostępna taka specjalna wersja z dodatkowym dyskiem, na którym znajdziemy dwa niepublikowane utwory studyjne oraz 5 koncertowych. No i jeszcze z informacji wynika, że w trakcie kariery Nazareth sprzedali ponad 30 milionów płyt i byli inspiracją m.in. dla takich zespołów jak Guns N' Roses. To 9 czerwca 2014 roku, a w sierpniu 1982 roku było, tak było w sierpniu 1982 roku. Dream On, zespół Nazareth, który 9 czerwca wydaje swoją nową płytę i pewnie będziemy ją mieli troszeczkę wcześniej i pewnie troszeczkę wcześniej w trzech wymiarach gitary. Zobaczymy, jak brzmi, właściwie usłyszymy, jak brzmi nowy Rock'n'Roll Telephone zespołu Nazareth. To co, może teraz też króciutki utwór, 2 minuty 18 sekund, zespół Holler. Tattoo on the neck says so it goes. She's dying for the chance. Howler, Don't Wanna, to jest jedno z tych nagrań, które znajdą Państwo w zestawie do głosowania i można dziś na ten utwór oddać głos, a gdyby się znalazło na przykład w poczekalni, byłoby świetnie. To proszę próbować jeszcze godzinę i 13 minut na oddanie głosów, najlepiej z naszych stron internetowych. Proszę oddać głos na 10 utworów, które Państwa zdaniem są w tym zestawie najlepsze. Obiecałem zaproszenia i teraz będą zaproszenia do Krakowa, do Kijów Centrum, to jest Aleja Krasińskiego 34 na godzinę 20, 13 kwietnia tego roku. Cassandra Wilson tam wystąpi. Nie mamy tych zaproszeń zbyt wiele, więc proszę szybko zadzwonić do Piotra. 22 i 7 trójek, przypomnę, 13 kwietnia, godzina 20, Kijów Centrum, Aleja Krasińskiego 34 w Krakowie. Wystąpi tam Cassandra Wilson. LP Trójka dzisiaj po godzinie 19. Lista przebojów programu trzeciego, może z takim przetasowaniem miejsc. No i jestem ciekaw, jak sobie poradzi Morna Hackett. Nie muszę Państwu mówić, kto na pewno zagłosował na ten utwór zatytułowany Brother, Morten Hackett. Helena na pewno oddała już głosy, no a Państwo mają na to jeszcze godzinę i jeśli dobrze liczę, prawie 9 minut. Czekamy na głosy do godziny 12. O 12 zamykamy kolejne notowanie i dzisiaj po godzinie 19 serdecznie zapraszam w imieniu Marka Niedźwieckiego. Wspólnie bawimy się do 22 i sprawdzamy pozycję utworów, które dzisiaj może będą zaskakujące na dzisiejszej liście. Aha, jeszcze jedna ważna informacja. Zaproszeń na koncert Cassandry Wilson do Krakowa już nie mamy. No to może jeszcze sięgnijmy do alp3.pl, rok 87. We sit and watch umbrellas fly. I'm trying to keep my newspaper dry. I hear myself say, my boat's leaving now, so we shake hands and cry. Now I must black and white picture of Manhattan.